حضرات سورة النمل سماعت فرمانے جا رہے ہیں. اس کا نام النمل جس کے معنی چوٹیاں ہیں رکھا گیا ہے. یہ نام آیت نمبر 18 میں النمل کا لفظ آیا ہے. یہی لفظ اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. صاحب محاصر التنزیل مفسر مہینی کے حوالے سے لکھتے ہیں, اس آیت میں چوٹیوں کی آپس کی گفتگو نقل کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات تک کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء اکرام اور ان کے اصحاب قصدن کسی کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتے ہیں. اور جب وہ اس درجے کے اعلیٰ و عرفہ انسان ہوتے ہیں تو ان پر ایمان لانا اور ان پر اعتماد کرنا عقلی طور پر واجب ہو جاتا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام النمل رکھا گیا ہے. زمان نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے, اور عام مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی بعض بعد الموت کے عقیدے پر مختلف پیرائے سے بحث کی گئی ہے, اور کفار مکہ کو آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو تمام دینی اور اخروی بھلائیوں کا سر چشمہ ہے. چند دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئے ہیں, مثلا قرآن کریم کی حقانیت, توحید باری تعالیٰ کا اثبات, اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ, لیکن مرکزی موضوع آخرت پر ایمان لانا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسین, تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ. طاسین, یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں. هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, جو ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون, جو صلاح یعنی نماز قائم کرتے ہیں, زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون, یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا, لہذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرة ہم الاخسرون, وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور اے نبی آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں. اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم سینک سکو. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی, مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے, اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا رب ہے. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم, موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا ہوں. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ, يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. اور اپنی لاٹھی پھینکو, موسیٰ نے جب دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے سانپ ہو, آپ پیٹھ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اگر اس نے برائی کے بعد اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو وہ کسی مرد کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا. دو معجزے من جملہ ان نو معجزات کے تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے، بے شک وہ بد کردار لوگ تھے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں. پھر دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا کیا، وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. اور داود کے سليمان وارث ہوئے، انہوں نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان کے لیے اس کے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی گئی تھی. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی بولی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رونٹ ڈالیں اور انہیں پتا نہ چلے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان چونٹی کی اس بات پر مسکرا پڑے اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ایسی ہی بات ہو تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ تھوڑی ہی دیر گزری کی حدود آ گیا اور کہا کہ میں نے وہ معلوم کیا جو آپ کو معلوم نہیں اور میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يقينا میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے لہذا وہ راہ حق نہیں پا رہے. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو ارض و سماوات میں مخفی ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ملکہ سبا کہنے لگی اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعه امرا حتى تشهدون ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کرتی. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين درباری کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں مگر معاملے کا اختیار تو آپ کو ہے آپ خود غور کریں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ملکہ کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. وَإِنَّ إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے کیا جواب لاتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بهديتكم تفرحون. پھر جب وہ ہدہد سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ پست ہوں گے. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. اب سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوی امین. ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں لاتا ہوں، میں اس کی قوت رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں. پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تكون من الذین لا يهتدون. پھر سلیمان نے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت پر نہیں آ سکتے. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. پھر جب ملکہ آ گئی تو پوچھا گیا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم مسلم ہو گئے تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. ملکہ کو ایمان سے ان چیزوں نے روک دیا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پڑریوں سے کپڑا اٹھا لیا. سلیمان نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے. تب بول اٹھی اے میرے رب، میں سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت دو فریق مومن اور کافر بن کر جھگڑنے لگے. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح نے کہا میری قوم کے لوگو، تم بھلائی سے قبل برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وہ کہنے لگے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے بلکہ تم آزمائش میں ہو. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اور اس شہر میں نو سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر ہم اس کے ولی سے کہیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ان کی چال لٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان سرغنوں اور ان کی قوم سب کو تباہ کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. سو یہ ان کے خالی گھر اس ظلم کی پاداش میں ہیں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک عبرت ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. چنانچہ اس کی قوم کو کوئی جواب بن نہ آیا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا ماں سوا اس کی بیوی کے، جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کیسی بری بارش ان پر ہوئی جنہیں ڈرایا گیا تھا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے انتخاب کیا، اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک بنا رہے ہیں. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ناانصافی کرنے والے. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ حج کولے نہ کھائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ بنایا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور کون تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے قبل ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھلا کون خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لاؤ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا ارض و سماوات کی مخفی چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں بلکہ یہ اس کی نسبت شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون اور کافر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آبا اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين یہ بات تو ہمیں اور اس سے قبل ہمارے آبا اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے یہ تو بس پہلے لوگوں کے قصے ہیں قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين آپ ان سے فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چل کر تو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون اے نبی آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ یعنی عذاب کا کب پورا ہوگا قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون آپ ان سے کہیے کیا عجب کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور آپ کا رب تو لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور ارض و سماوات کی کوئی مخفی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم يقينا آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے یقینا آپ صریح حق پر ہیں إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين میرے نبی آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت پر لا سکتے ہیں آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر مسلمان بن جاتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی ایک فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. حَتَّى کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، حالانکہ علمی لحاظ سے تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا، اگر یہ نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، پھر وہ بول نہ سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا کام کے لیے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے، بجز ان کے جنہیں اللہ بچانا چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ جمع ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کی سی چال چل رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، یقیناً تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے باخبر ہے. من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور جو برائی لائے گا تو ایسے لوگ اوندھے مو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو کام تم کرتے رہے. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے بنوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، اب جو ہدایت پر آتا ہے تو اپنی ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اسی طرح یہ بھی کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کی ہے، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا تو تم پہچان لوگے، اور جو تم کرتے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں.